بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. tunaendelea na darasa yetu insha Allah ta'ala ala kitab al-qawa'id al-muthla fi sifati Allah wa asma'ihi al-husna li fadilati al-shaykh Abi Abdullah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah. Na katika siku ya jana ndio ilikuwa mwanzo wa darasa hii, na tulitanguliza kwenu baadhi ya muqaddimat, tangulizi mbalimbali za maandalizi ya kusoma darasa hii. Bila ya shaka itakuwa tumepata faida katika utangulizi wa jana, na wadhani ya kheri kwamba mtakuwa mmerejea mengi aliyosemwa jana, kama si yote itakuwa mwayakumbuka, basi muyahifadhi vizuri na muyashike, liannahu min al-ilm. Leo tutaanza rasmi muqaddima wa kitabu chetu hiki aliyoandika al-musannif rahimahullah ta'ala. Muqaddimatul muallif. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ميمكوج أصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. وبعد، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه ورسالته بالبسملة كما منظرنا أميانز المؤلف رحمه الله تعالى كتاب شاكهك وبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. Kwenye kulifanya hili kuna kumwiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwani yaelezwa na wanaochuoni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akizifungua barua zake mbalimbali ambazo alikuwa akiwatumia watawala katika maeneo tofauti tofauti kuwalingania Uislamu, kana yaftatihuha bilbasmala. Alikuwa Mtume alayhi salam anazifungua barua hizo kwa kuandika basmala. Barua inaanza bismillahir rahmanir rahim min Muhammad ibn Abdullah ila fulan. Ndivyo alivyofanya kwenye barua yake kwa kasra mfalme wa Furs, kadhalika Kaisar alikuwa maliki Rum, na wengineo katika al-muluk al-muqawqis na wengine. Lakini pia zimetajwa baadhi ya ahadith allati fiha dha'f, zimetajwa baadhi ya ahadith ambazo kuna udhaifu ndani yake, kwa mujibu wa taaliqat za muhaddithun, zikiashiria fadhila za kulianza jambo lolote la khairi kwa basmala, kama hadithi kullu amrin dhi balin la yuftatahu bi bismillah fa huwa aqta, na imekuja fa huwa abtar. Kila jambo la maana lenye wajhi ambalo halianzi kwa bismillah, basi jambo hilo limekatikiwa na baraka. Ahadithi hizi ni dhaifa, lakini ulama wasema maana zake ni sahihi, kwa sababu kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba msaada kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile lafdhul jalala, ukasema bismillahir rahmanir rahim, kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala naanza kuandika au naanza kusoma, bila ya shaka kulitaji jina la Allah kuna baraka. Alhasil ni jambo limethibiti, maandishi au maneno kuanzishwa au kuanzwa kwa basmala. Thumma thanna rahimahu Allah ta'ala bilhamdala, kisha akafuatishia baada ya basmala alhamdala, faqala alhamdulillahi nahmaduhu ila akhirihi, hadhihi alhamdala. Na hapa ametumia alkhutbatul haja, sehemu ya khutba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambayo alikuwa akiitumia sana katika minasabati, ima katika khutab za aljumua au katika vikao vya kufunga ndoa au katika mawaidha mbalimbali akiwa Arafat au katika safu za jihad fi maidani alqital, katika viwanja vya vita akiwahamasisha almujahidin. Mara nyingi alikuwa Mtume alayhi salam akizifungua khutab zake kwa maneno haya, alhamdulillah nahmaduhu ila akhirih. Hadhihi alkhutba ma'rufa, sah, khutba hii inafahamika, mwaijua, pengine mmehifadhi, mwaitumia katika darasa zenu na katika da'wa. Naona wachuoni wameisherehesha, viko vitabu vimeandikwa, risala kamila inasherehesha khutbatul haja. Sisi tutapita hapa. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa ba'd, akasema wa ba'd, qala fa innal imana biasma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil iman billahi ta'ala, wa hiya al iman biwujudillahi ta'ala wal iman birububiyyatihi wal iman biuluhiyyatihi wal iman biasma'ihi wa sifatihi. Kisha akasema wa ba'd, na baada ya haya aliyotangulia, na hili ni neno ambalo huletwa kuonyesha kwamba sasa watu wameingia kwenye makusudio. Yote yaliyotangulia huko nyuma ni utangulizi tu wa kuandaa, wa ba'd, ishara kwamba tunakwenda kwenye lengo. Anasema fa innal imana billahi, fa innal imana bi asma'illahi, hakika kuamini majina ya Allah, wa sifatihi, na kuziamini sifa zake, ahadu arkani al-imani billahi ta'ala, ni moja au ni mojawapo ya nguzo za kumwamini Allah ta'ala. Mnafahamu nyinyi min arkani al-imani sita, al-imanu billah, miongoni mwa nguzo za imani zile sita, nguzo ya kwanza ni kufanyaje? Kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwenye hii nguzo ya kwanza, al-imanu billah, nayo ina nguzo zake. Kuna nguzo za kumwamini Allah. Wa arkanul imanu, arkanul imani billahi arba'a, na nguzo za kumwamini Allah ni nne, atazitaja hapo Ibn Uthaymeen. Ukizitekeleza hizo na ukazihakik, basi wewe waambiwa umemwamini Allah, ukweli wa kumwamini. Na ikiwa utazikosa ima zote au baadhi yake, basi itakuwa imani yako haipo kwa Allah au ina udhaifu mkubwa. ndio shekhe atuambia, fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi, hakika imani ya kuamini majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, ahadu arkanil imani billahi ta'ala, ni mojawapo ya nguzo za kuamini, kumwamini Allah ta'ala. Pia nazo hizo nguzo za kumwamini Allah, al-imanu biwujudi Allah ta'ala, nguzo ya kwanza ni kuamini uwepo wa Allah ta'ala, annahu mawjud, uamini kwamba Allah yupo. Lakini nguzo ya pili ya kumwamini Allah, wal-imanu birububiyatihi, na kuamini rububiyya yake. Ar-rububiyya ni kuamini uumbaji wake na uendeshaji wake wa mambo, annahu al-khaliqu al-mudabbir, kwamba yeye Allah ndiye muumba, hakuna mwingine aliyeumba, na yeye ndiye mwenye kuendesha mambo, ulimwengu huu na vilivyomo na yote. Kadhalika nguzo ya tatu ya kumwamini Allah, wal-imanu bi-uluhiyatihi, na kuamini uluhiya yake, tauhidul ibada, kuamini kule kuabudiwa kwake, kwamba atakiwa abudiwe yeye tu peke yake pasi na kumshirikisha, na hakuna yoyote katika makhluqat mwenye kustahiki kuabudiwa. Al-ibada takunu lillah subhanahu wa ta'ala wahda. Na nguzo ya nne ya kumwamini Allah, na hii ndiyo lengo la kitabu chetu, wal-imanu biasmaihi wa sifatihi, na kuamini majina yake Allah na sifa zake. Ala, kumbe kuamini majina ya Allah na sifa zake ni sehemu katika imani ya kumwamini Allah. Aljawabu naam, jawabu ndiyo, na ndicho ambacho anakifunza hapa al-imamu Abu Abdillah alayhi rahmatullah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, manzilatul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi min ad-din, nafasi, daraja, nafasi ya ilmu, ilmu ya kuyajua majina ya Allah na sifa zake katika dini. Sheikh anataka kutugusia hapa elimu ya kuyajua majina ya Allah na kuzijua sifa zake ina nafasi gani katika dini, katika Uislamu. Utajua nafasi yake. Asema watauhidu Allah bihi, na ina nafasi kubwa, na kumpwekesha Allah kwa ilmu hiyo ya kujua majina yake na sifa zake, kumpwekesha Allah kwa ilmu ya kujua majina yake na sifa zake, daraja yake, ahadu aqsami tauhidi thalatha, ni moja ya vigawanyo vya tauhidi vitatu. Naam, unapo yajua majina ya Allah na sifa zake kama yalivyofunzwa na kama yalivyothibiti, na ukafahamu maana zake na utaratibu wanaoutumia ahlu sunnati wal jamaa katika imani yao kwenye mlango huu, ufahamu kwamba wewe utakuwa umesimamisha moja ya vigawanyo vitatu vya tauhidi. Msichanganye mambo. Pale juu tumezungumzia arkanul imanu billah, si ndio? Arkanu al-imani billah, nguzo za kumwamini Allah ni ngapi? Ni nne. Na hapa tunazungumzia aksamu tauhid, na wengine huziita anwa'u tauhid athalatha. Usichanganye, nafikiri pako wazi hapa. Sasa kuyajua majina ya Allah na sifa zake, nafasi yake kwenye dini, ni moja katika vigawanyo vitatu vya tauhid. Vigawanyo hivyo ni kama ifuatavyo: tauhidu rububiyya wa tauhidu aluluhiyya wa tauhidu alasma'i wasifat. Wa hadha wadih. Sasa shekhe anasema, famanzilatuhu fi ddini aliyatun, nafasi yake jambo hili la kuamini majina ya Allah na sifa zake na kujua, famanzilatuhu, nafasi yake hilo jambo lilotajwa hapo juu, fi dini, katika dini, aliyatun, ni nafasi ya juu, wa ahmiyatuhu azima, na umuhimu wake ni mkubwa, la yumkinu ahadan, hayumkiniki kwa yoyote, an ya'bud Allah ala alwajhi alakmal, yeye kumwabudu Allah katika namna ya ukamilifu. Asema la yumkinu ahadan, hayumkiniki kwa yoyote, an ya'bud Allah, amwabudu Allah ala alwajhi alakmal, katika namna ya ukamilifu, hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifati, mpaka awe katika elimu kamili ya kuyajua majina ya Allah na sifa zake. Naam, ukiwa na ilmu iliyokamilika, ilmu sahihi ya kuyajua majina ya Allah na sifa zake, basi utaweza kumwabudu Allah kwa ukamilifu wake. Kinyume na hivyo haiwezekani, utakuwa unabambanya tu unazibwagwariza ibada. Lakini ibada ya sawa sawa ni kwa kujua majina ya Allah na sifa zake. Qala liya'budahu ala basira, ili huyo mwenye kuabudu huyo amuabudu Allah juu ya utambuzi. Liya'budahu ala basira, wa ajili ya muabudu yeye Allah juu ya utambuzi. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, ولله الأسماء الحسنى, na anayo Allah majina mazuri, fad'uhu biha, muombeni kwa majina hayo. ثم قال رحمه الله تعالى وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة, na amri hii iliyokuja hapa fad'uhu biha, muombeni kwa majina hayo, amri hii inakusanya maombi, dua ya kimasala na dua ya kiibada. Tayib, ma huwa dua almasala wa ma huwa dua alibada? Usitumie nguvu kubwa, shekhe ataeleza. Asema fadua almasalati, hiyo dua ya masala, nini maana yake? Maana kumwomba Allah kwa hayo majina kuna kusanya dua ya masala na dua ya ibada, vyote vyaingia. Sasa anakuelezea nini dua almasala. Qala fa dua almasala, dua ya masala nini? Asema an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban. Dua almas'ala barakallahu fiki, maana yake ni wewe kutanguliza mbele ya maombi yako, mbele ya kile unachokitaka, matlubik, ni wewe kutanguliza mbele ya yale maombi yako, min asma'illahi ta'ala, sehemu katika majina ya Allah ta'ala, ma yakunu munasiban, majina ambayo yanakuwa ni yenye kunasibiana na kile unachokiomba. Ni wewe kutanguliza mbele ya kile ambacho unakitaka. Kutanguliza nini? Kutanguliza kitu katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutanguliza sehemu katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo yananasibiana na unachokiomba, kuyatumia majina ya Allah katika hali kama hii wakati wa maombi yako. Hiyo ndo maana ya dua almasala. Mathalan, Sheikh anasema mithlu an taqul, mfano wewe useme unataka kumuomba Allah msamaha, kusamehe, ndicho unachokitaka. Unachokitaka wewe ni kusamehewa, si ndio? Sasa kabla ya kusema ombi lako na hilo takwa lako, unatanguliza jina miongoni mwa majina ya Allah yenye kufanana maana yake na unachokiomba. Mfano kasema ya ghafuru ighfirli, ewe mwenye kusamehe nisamehe mimi. Hapa kuna tanasuf, si ndio? Kuna uwiano. Au kasema ya rahimu irhamni, ewe mwingi wa huruma nihurumie mimi, nirehemu mimi. Wa ya hafidh, ewe mwenye kuhifadhi, ihfadhni, nihifadhi mimi. Shaka anasema wa nahwu dhalik, na mfano wa hayo. Kwa hivyo unayatumia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maombi yako, katika shida zako mbalimbali ambazo wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huna masala, na hapa kuna faida tuhitaji. Mathalan alladhi yad'u du'a al-mas'ala, ambaye anaomba maombi haya, ana jambo lake anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Law khalafa hadha al-asl, law akikhalif mathalan msingi huu ambao umewekwa na shekhi hapa, kwa maana hakutumia jina lenye kunasibu ombi lake, jambo likoje? Mathalan mtu kaamua kusema tu Allahumma anta almuntaqim, Allahumma anta almuntaqim ighfir li, ya Allah wewe ndiye mwenye kutetea na kulipiza kwa walioonewa, nisamehe mimi. Kuna kufanana hapo? Au kasema Allahumma ya shadid al-iqab ighfir li, ya Allah awe mkali wa kuadhibu, naomba unisamehe. Mwenyewe umeamua hivyo, sasa ndio utaratibu wako kuomba dua. Wamsifia na kumtaja kwa jina jingine, kwa sifa nyingine, na wao waomba lingine, hukutaka mwenyewe kunasibisha. Nini hukumu ya hili? Au kasema a'tini anta al-mani'u ad-dar, nipe ya Allah, wewe ndio mwenye kuzuia na wewe ndio mwenye kudhuru. Lakini hapo waomba kupewa vipi? Kufanya hivi Al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala katika ahkam al-Quran anasema akifanya hivyo lam yartakib muharrama, atakuwa hajafanya jambo la haram fi du'a, wa innama lam yattabi' al-akmal, lakini yeye atakuwa hajafuata kile kilichokuwa kamilifu zaidi. Umekiuka utaratibu uliokuwa mzuri zaidi, lakini hujafanya jambo la haramu. Na wengine katika wanaochuoni wamezungumza mengine, lakini kauli zao zaashiria kwamba si jambo la haramu, lakini si katika adabu pia. Sidhani kama kwa lugha hiyo unaweza ukamsemesha bosi wako au mzazi wako. Kwa hivyo lazima uweke munasaba. Mfano tu, unahitaji kusaidiwa na bosi wako, kaingia ofisini kwake, bosi najua wewe ni baili na utoe pesa kirahisi rahisi kwa sababu ndivyo ulivyo, lakini na shida 20,000 aonaje? Ni kuna munasaba au ni ujeuri? Huo ni ujeuri wa hali ya juu. Lakini anaweza kukupa, lakini mara nyingi upati. Lakini unaonaje kaingia bosi, bwana unajua vile unavyoishi na sisi tunakuwa hatupati uzito kukwambia jambo, kwa sababu unakana sisi kibinadamu. na unajua hizi ni kazi tu, leo zipo kesho hamna. Na kwa kweli binafsi umenisaidia sana, lakini matatizo hayaishi bwana, nimekwama 20 bosi, shika 50 utapewa zaidi bwana. Basi hiyo ni mifano. Qala rahimahullahu ta'ala, fa du'a'ul mas'ala an tuqaddima bayna yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiba, utangulize mbele ya yale maombi yako, ya yale unayoyataka katika kuomba kwako, sehemu katika majina ya Allah ambayo yanakuwa ni munasib na kile unachokiomba. Mithla an taqul, mfano useme, ya ghafurun ighfir li, wa ya rahimun irhamni, wa ya hafidhun ihfadhni. Qala wa nahwu dhalik, hii ni du'a al-mas'ala. Qala wa du'a al-ibada, na du'a al-ibada maana yake ni an tata'abbada lillahi ta'ala. Du'a al-ibada maana yake ni wewe kumwabudu Allah ta'ala bimuqtada hadhihi al-asma', kwa mujibu wa yanavyopelekea haya majina, umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa muradi wa kule yanakoelekeza majina haya kwa muktadha wake. Famathalan, maana majina yana maana zake, majina ya Allah yana maana zake na zinafahamika, na ukisikiliza yale majina ya Allah na ukifahamu maana zake utajua jina hili linapelekea kwenye jambo fulani. Mathalan, jina la Allah At-Tawwab, Sheikh amenitolea mfano At-Tawwab, mwenye kukubali toba za waja wake, yani anasamehe sana kwa mubalagha. Jambo hili ukilijua kwamba Allah ni Tawwab, linakusukuma kwenye nini? Ukishajua kwamba Allah ni Tawwab, anasamehe mno kwa atakayetubia kwake. Ukilijua hili kwamba Allah anaitwa kwa jina hili na hii ni sifa yake, unapata msukumo wa nini? Kufanya tauba. Unapata msukumo wa kumwomba Mola wako msamaha, una imani innahu tawwab. Huku ndiyo kufanyia kazi malengo ya majina haya, mapelekea ya majina haya. Qala an tata'abbada lillahi ta'ala, ni wewe kumwabudu Allah ta'ala bimuqtada hadhihi al-asma, kwa vile yanapopelekea haya majina, yani kwa zile maana zinazokusudiwa na majina haya. Fataqumu bitawbati ilayhi, sasa utasimama wewe mja kwa ajili ya kutubia kwake Allah. Liannahu tawwab, kwa nini? Kwa sababu yeye Allah ni mwingi wa kufanyaje, ni mwingi wa kusamehe. Watadhkuruhu bilisanik, na utamtaja sana Allah kwa ulimi wako. Liannahu samii, kwa sababu yeye nani? Yeye ni msikivu, wajua kila ninachokisema. Min khairin wa shar, katika khairi na shari Allah anasikia. Kwa hivyo ukiwa ni mtu almu'min salih, utakithirisha kumtaja Allah wa khairi. Qala wa tata'abbadu lahu bijawarihik, na utamwabudu yeye kwa viungo vyako. Liannahu albasir, kwa sababu yeye ni mwenye kuona. Sasa hakuna utachomdanganya ukifanya mambo nyuma ya ukuta, umefunga milango, umeteremsha pazia, umehakikisha hakuna mtu, uko wewe tu na hilo jambo lako baya, wajidanganya tu. Kwa sababu katika jina la Allah nani? Al-Basir, anaona, hakuna hijabu katika kuona kwake. Wajificha nini sasa? Uko peupe, mwenyewe wajidanganya. Kwa hivyo utajikuta unamwabudu kwa viungo vyako, kwa maana unajichunga katika matendo yako, hata kama uko peke yako, kwa sababu wajua Allah yatali ala a'mali wa yuraqibuni Allah anayaona matendo yangu na ananichunga. Sijajificha hapa nilipo. Niko peupe. Allahumma musta'an. Wa takhshahu fi sirr. Na utamwogopa yeye kwa siri. Li'annahu al-latifu al-khabir. Kwa sababu unafahamu kwamba yeye ni mpole mwenye habari nyingi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Hivi asijue aliyeumba na yeye ni mpole mwingi wa habari. Wa hakadha na kuendelea hivyo hivyo. Kwa hivyo ametaja tu miongoni mwa faida za kuyajua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe utaweza kuyatumia katika kumwabudu katika namna iliyokuwa kamilifu zaidi kwa ibada zote, ima kwa masala au kwa ibada ya kawaida. Kisha na Sheikh anasema akimalizia mukaddima wake, sababu taalifi hadha alkitab. Na jana tuliacha kiporo tukasema kwamba sababu ya kutunga hichi kitabu Sheikh ameitaja, hatutozungumzia sisi, tutakuja kumsoma tu. Asema wa min ajli manzilatihi hadhi. Sheikh anaunganisha na kwa ajili ya nafasi yake hii, nafasi ya tauhidi hii, tauhidul asma wa sifat. Hapa nyuma ameelezea, si ndio? Nafasi yake. Sasa haya maneno haya tuliyoyasoma hapa nyuma yanaonyesha nafasi muhimu ya kujua majina ya Allah na sifa zake. Sasa hilo ndio ambalo limenipelekea, Sheikh anasema, hilo ndio ambalo limempelekea kuandika kitabu hiki. Wa min ajli manzilatihi hadhi. Na kwa sababu au na kwa ajili ya nafasi ya tauhidi hii, nafasi yake hii. Si nafasi hiyo tu, na kuna nafasi nyingine. Wa min ajli, na kuna sababu nyingine. Hii sababu ya kwanza ni nafasi ya tauhidi hii ilivyo kwenye dini, nafasi kubwa. Ni ahadu aksami tauhidi thalatha, ni moja katika nguzo za tauhidi tatu. Bali ni tauhidi ambayo inakuwezesha kumwabudu Allah kwa ukamilifu. Hii ni sababu muhimu au sio muhimu? Ha? Muhimu. Kwa hivyo wa min ajli manzilatihi hadhihi, na kutokana au na kwa ajili ya nafasi yake hii, sababu ya kwanza. Wa min ajli kalamin nasi, na vile vile kwa ajili ya mazungumzo ya watu, fihi, katika tauhidi hii, bil haqqi tara, wakizungumza kwa haki wakati fulani, wa bil batili nashi yani aljahl, na wakizungumza kwa batili iliyozalikana kutokana na ujinga au taasubi au kugandamana na mirengo fulani, ndio taasub. Taratan ukhra, mara nyingine, maneno yanaunganika na yale ya mwanzo. Wa min ajli, na kwa ajili, yani sababu pia hii, na kwa ajili vile vile ya maneno ya watu. Wa min ajli kalami nnas, na kwa ajili ya maneno ya watu, fihi, katika tauhidi hii, tauhidi asma wa sifat, bil haqi, wakizungumza kwa haki kuhusiana na mlango huu tara, wakati fulani, yani kuna wakati unazungumza kwa haki. Wa bil batili, na kwa ajili ya maneno yao ambayo wanayazungumza kwa batili, annashi, batili ambayo inatokana anil jahl, imezalikana kutokana na ujinga au taasub taratan ukhra, mara nyingine. Kwa maana kuna wakati watu wanazungumzia mlango huu kwa haki, na wakati mwingine wanazungumzia kwa nini? Kwa batil. Na wanapozungumza kwa batil, miongoni mwa sababu zake ni kwa sababu ya ujinga, si ndio? Ni kwa sababu ya nini? Ya ujinga au taasub au kushikamana na madhehebu yao, hata kama ni batil. Kwa hivyo watu au baadhi yao wameuchezea mlango huu. Kuna wakati wanapatia tara wa taratan ukhra, na mara nyingine wanakosea wakazungumza kwa batil. Kwa hivyo ni lazima mambo yawekwe sawa kwa sababu hizi mbili, nafasi ya tauhidi hii, sababu ya kwanza. Sababu ya pili watu wametia midomo yao na wengine wamezitia kalamu zao, wakasema kwa haki wakati fulani na wakazungumza kwa batili wakati mwingine, kwa sababu ya ujinga wao na taasubi zao. Hizi ni sababu mbili za maana sana. Kwa sababu hizi Sheikh anasema ahbabtu, nilipendelea mimi, an aktuba fihi, niandike kwenye mlango huu, ma tayassara min alqawaid, kile ambacho kitakuwa chepesi, kitawezekana katika misingi, rajian, hali ya kuwa ni mwenye kutaraji, min Allah ta'ala, kwa Allah aliyakuwa ametukuka, an yaj'ala amali, ajalie kazi yangu hii, khalisan, niliyotakasika, liwajihi, kwa ajili ya uso wake, muwafiqan, ni yenye kuwafiq, limardhatihi, radhi zake, nafian, ni yenye kuwanufaisha, liibadihi, waja wake. Mukaddima wa nani hu? Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kisha yasema wasammaituhu alqawaid almuthla. Na unaweza kusema wasammaituhu alqawaid almuthla, kwa maana unaweza ukainasibisha alqawaid ala annahu maf'ulun bihi mansub, kwa fi'li yasamma, na unaweza ukairufaisha kawaidu ala alhikaya, kwamba alismu biakmalihi, ili jina lote alqawaidu almuthla fi sifati llahi wa asma'i alhusna, jina lote hili fi mahalli nasbin ala alhikaya, lakini ukarufaisha masomana hawa. Kwa hivyo unaweza kusoma hivi hivi, wasammaituhu alqawaid almuthla, wasammaituhu alqawaid almuthla, ukirufaisha ala alhikaya inakuwa nasbu ni i'rabu almahalli, na ukinasibisha ni i'rabu ya dhahir. Ukielewa mshukuru Allah, kama ukuelewa usikate tamaa. Mambo ya kawaida, si kama ni elimu hivyo, ujafikia tu, ukisoma waelewa. Maana vitu hivi ndio vinatisha watu, sio kama makubwa, hujafika tu, si ndio? Ukifikia ukisoma waelewa. Haya, na unaona hapa katika hili jina amesema alqawaidul muthla fi sifati llahi ta'ala wa asma'ihi alhusna. Almuallifu rahimahullahu ta'ala qaddama as-sifati 'ala al-asma. Kwa nini? Amechunga uzani, inaitwa as-saj'u. Wanawachuoni wakati mwingine wanaandika vitabu anataka yale maneno yaendane, ile jina liwe lina utamu fulani hivi wakati wa kulitaja. Sasa Ibn Uthaymeen ametaka hilo au alikuwa na malengo mengine? Basi hili nalo kuna watu wamefanya utafiti mkubwa kwenye hili jina, limadha qaddama sifati ala alasma fi dhikri, kwa nini ametanguliza kuzitaja sifa kabla ya kutaja majina, kwa nini? Bahthi zimefanywa, vitabu vimeandikwa, na ni elimu hiyo. Wanasema qaddama sifati, baadhi yao wametoa majawabu kwamba Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala amezitanguliza sifa na akayachelewesha majina, lianna alkhilafa fil umma ala alasma qalil bikhilafi khilafuhum ala sifat. Wanasema ametanguliza sifa kwa sababu, na akayachelewesha majina kwa sababu ikhtilafu kwenye hizi tawaif, kwenye haya makundi ambayo yanatofautiana na ahlu sunna katika mlango huu, khilafu yetu na wao katika majina ni ndogo, tofauti na tulivyotofautiana nao katika sifa za Allah, hapo tofauti iko kubwa zaidi. Huo ni mtazamo. Na wengine wanasema hapana, ameweka tu ili jina likae vizuri, ile muthla itaendana vizuri na husna. inaleta ladha kuliko angebadilisha. Yani akasema alqawaid almuthla fi asma'ihi au fi asma'i alhusna wa sifatihi. Ingekuwaje kama ijaka mambo yanasemwa haya?